rabatu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nawałnica w Choszcznie w województwie zachodniopomorskim. W wielu miejscach zalane są drogi i piwnice. Rosja chce wywołać chaos przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, mówi ambasador Polski w Moskwie. 7 osób rannych po ataku nożownika w Mannheim w Niemczech. Nawałnica przeszła przez Choszczno na zachodnim Pomorzu. Takich szkód nie było tu od lat, mówią strażacy. Wodę z zalanych ulic i piwnic usuwa 18 naszych jednostek, powiedział Szymon Śliwa ze Straży Pożarnej. W wyniku intensywnych opadów, które przeszły przez Choszczno, do godziny 17.30 wpłynęło 47 zgłoszeń. Usuwanie skutków udział biorą zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Choszczno oraz z ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu. Jest to na pewno jedna z najbardziej intensywnych ulew, które przeszły w ostatnich latach przez Choszczno. Synoptycy wydali dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla powiatów Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku i Nyskiego na Opolszczyźnie ogłoszono nawet ostrzeżenia trzeciego stopnia. Swoje komunikaty rozsyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rosja aktywizuje siły, aby zaburzyć prawidłowy rytm wyborów do Parlamentu Europejskiego, mówi ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski. Wcześniej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Rosja jest z Polską w stanie zimnej wojny w przestrzeni cyfrowej. Zachodni rosyjscy dziennikarze oraz rosyjska opozycja alarmują, że Moskwa nasila działania dezinformacyjne w Europie. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski nie ma wątpliwości, że rosyjskie służby chcą zdestabilizować sytuację w krajach Unii Europejskiej. W interesie agresywnej Moskwy jest doprowadzenie do sytuacji, aby wszystkie systemy demokratyczne funkcjonujące w Unii Europejskiej wprowadzić chaos. Jest to metoda, którą Rosjanie stosowali na przestrzeni historycznej przez wiele lat i kontynuują to bez wątpienia również przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Działacz antyputinowskiego ruchu Otwarta Rosja Arcjom Ważenkow stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że im bliżej do wyborów europejskich, tym agresywniejsze działania podejmują rosyjskie służby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z wydatkami z Funduszu Sprawiedliwości chce zgłosić do prokuratury senator Krzysztof Kwiatkowski. Jak mówił dziś w Łodzi, politycy suwerennej Polski złamali m.in. przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Cechą charakterystyczną zorganizowanej grupie przestępczej jest podejmowanie wspólnych działań w celu zatarcia śladów przestępstwa i uniknięcia odpowiedzialności. Słynna rozmowa z jednym z prokuratorów warszawskich, jak skręcić postępowanie, czy jeszcze bardziej obrazująca to rozmowa, w którym państwo instruują się wzajemnie o wykasowaniu skrzynek mailowych i o tym, jaką najlepszą odpowiedzią jest na pytanie prokuratora, czyli mówienie, że się nie pamięta. Zdaniem Jacka Sasina z PiS sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest narzędziem walki politycznej. Gdybyśmy rzeczywiście bardzo dokładnie to przeanalizowali, to jakiegoś wielkiego pola tutaj do nadużyć byśmy nie wskazali. Natomiast czy ja jestem w stanie stwierdzić, czy wszystko było w porządku? Nie. Ja tego wcale nie chcę w tej sprawie powiedzieć, bo nie mam odpowiedniej wielkiej wiedzy, żeby o tym świadczyć, ale to trzeba wyjaśnić w sposób oderwany od bieżącej walki politycznej, a ta sprawa w oczywisty sposób jest przez naszych przeciwników wykorzystywana w kampanii wyborczej. Gazeta Wyborcza opublikowała dziś zapis kolejnych podsłuchów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. 7 osób rannych po ataku nożownika w Mannheim w Niemczech. Napastnik został postrzelony przez policję. Najciężej poszkodowany jest funkcjonariusz. Lekarze walczą o jego życie. Do ataku doszło podczas ustawiania stoiska informacyjnego przez ruch obywatelski Pax Europa. Prawicowi populiści chcieli informować na placu w centrum Mannheim o zagrożeniu islamizacją. Antyislamskie hasła były wywieszone m.in. na samochodzie organizatorów. Aktywiści nagrywali przygotowania, dlatego atak nożownika został uwieczniony. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak mężczyzna z brodą atakuje nożem o długim ostrzu przede wszystkim osoby ubrane na niebiesko, czyli przedstawicieli ruchu Pax Europa. Wśród nich był Michael Sturzenberger, dawny dziennikarz, potem rzecznik partii CSU, który mocno się zradykalizował, gdy jego przyjaciel zginął w zamachu terrorystycznym w Mumbai. Michael Sturzenberger jest obserwowany jako prawicowy ekstremista. Być może dlatego na Marktplatz byli obecni policjanci. Ich interwencja i strzał zakończyły napad wciąż nieznanego jeszcze mężczyzny. Ranny policjant musiał przejść operację, podobnie jak Sturzenberger. Stan krytyka islamu nie zagraża jego życiu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Na koniec in vino veritas, czyli mamy prawo zachować milczenie. W Płocku podczas kontroli drogowej policjanci zwrócili uwagę 24-latkowi, że jego auto ma niesprawne światła. Kierowca odparł, że nie zmienił żarówek, ponieważ jest z nowego pokolenia i nie potrafi. Chwilę później stracił prawo jazdy. Okazało się, że jego skłonność do żartów spowodowana była alkoholem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z opadami deszczu i burzami, miejscami grad i porywisty wiatr. Gdzieniegdzie będzie się rozpogadzać. Nad ranem w wielu miejscach mgła. Na termometrach w nocy od 10 do 15 stopni, w ciągu dnia od 16 do 26. Ogłoszenie społeczne. 6-9 czerwca Europejczycy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zanim dokonasz wyboru, pamiętaj. Bądź krytyczny, krytyczna wobec tego, co czytasz w sieci. Bądź świadomy, świadoma, że wideo i audio mogą być sfałszowane. Sprawdzaj kilka źródeł i ufaj tylko tym wiarygodnym. Nie powielaj informacji, których nie jesteś pewien, pewna. Twój wybór ma znaczenie. Chroń się przed manipulacją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku pieluszki Pampers Premium Care rozmiar 4, dwa opakowania po 104 sztuki za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Porkowa dzielnica, wszystko ma słony smak, słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, ktoś mała woła mnie poprzed wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Trudno, gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, utrata się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie. oryginalne nagranie z 85 roku z Opola. Wtedy to właśnie Luciole wyśpiewała Kora. W zasadzie w sekundę, w którym rozpoczął się pierwszy dzień Festiwalu Opolskiego, lunęło jak z cebra, ale ten deszcz już przeszedł, choć przez chwilę było tak strasznie głośno, że bałem się, czy będę mógł z Państwem o tym porozmawiać. W tej chwili na scenie Gaba Kulka z Łukaszem Lachem, towarzyszą Skaldą, z Adamem Bałdychem i śpiewają W żółtych płomieniach liści, które doskonale znamy z sesji w Trójce. A skoro o sesjach do pierwszej trójki, to przed nami Agata Karczewska w dwóch utworach nagranych tym razem w studiu M3, a potem chwila z nią rozmowy. Looking for a peek inside the valley. Been searching for the key outside your door. I put a hurting on a bottle. Baby, now I'm blind enough to see. Been drinking whiskey like it's water. But death don't touch the pain you put on. Riding high and low expectations. It's like singing loud with no one left to hear. Been drinking from a well of inspirations. But it's all falling down these wasted years. I put a hurting on a bottle. Baby, now I'm blind. Drinking whiskey like it's water, but Dad, don't touch the pain you put on me. I put a hurting on a bottle. No, no, baby, now I was blind enough to see. Been drinking whiskey like it's water, but Dad, don't touch the pain you. Place all my bets upon a dark horse in a race I never win. She's buying flowers herself. No one lights her cigarette, and no one ever will. I thought I'm clever, but she's slipping through my hands again. Deep putting candles on a grave of a man that's nearly dead, but clear is still alive. Not sure if it's criminal to say she would leave him anyway, no matter how he tried. She thinks it's funny, but her judgment wasn't fair to them at all. Ooh, da da da da da. She won't change, she won't change, but that's alright. It's insane to demand from the wild ones to belong to anyone. Disappear without a trace, she will find you anyway. God only knows why. She's carrying wonders on her shoulders. She's not eager to compete in any wishful game. Collecting trophies on a bookshelf near Shakespeare and Handsome Jack, but far away from Plath. She claims her glory, but a suicide doesn't seem so nice to me. Change, she won't change, but that's alright. It's insane to demand from them, from wild ones to belong to anyone. Disappear without a trace, she will find you anyway. God only knows why. Dzień dobry, Agato. Zawsze marzyłem o tym, żeby przeprowadzić w tym studiu rozmowę polityczną i myślałem, że to się nigdy nie spełni, a teraz jest taka okazja. Bardzo się cieszę, że dlatego, mogę spełnić to. Wiesz co, dlatego, że myślę, że to, że rozmawiam z tobą w trójce, jest w pewnym sensie faktem politycznym również, jakoś tam związanym. My dawno się nie widzieliśmy. Tak mi się wydaje, już nawet pamiętam, kiedy się widzieliśmy, ale rzeczywiście dawno. To jest problem pandemii, prawda? Pandemia nam rozsypała czas i tak... No tak, ja w ogóle nie jestem w stanie określić, co było dwa lata temu, rok temu, pięć lat temu. Jakby to dla mnie jest właściwie ten sam moment. To może dobrze, że wyrzucamy z pamięci tamten okres. On był bałaganiarski trochę. Myślę, że tak. Myślę, że to był taki czas, w którym wiele osób po prostu musiał przemyśleć bardzo wiele rzeczy na temat swojego życia. I no ja pamiętam ten moment, w którym już jakby muzyka, koncerty, to wszystko zaczęło wracać i jakby kolejny raz dotarło do mnie, jak to jest dla mnie ważne i jak bardzo za tym tęskniłam. A skomentuj to, bo nie wiem, czy mam rację, że dość jednak przypadkowe czy losowe spotkanie z Johnem z bardzo konkretnego powodu zaowocowało w końcu Fryderykiem. To tak czasami bywa, prawda? Tak, jest to dosyć niesamowite, ale też mam takie wrażenie, że bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o moje życie i moją karierę, działa właśnie w taki sposób. Jak ja się tutaj nastawiam na coś i sobie myślę, o, to będzie tak, tak, tak, tak, tak, to później dzieje się zupełnie inaczej. Jakiś jest seria kompletnie przypadkowych sytuacji, które prowadzą ostatecznie do wspaniałych rzeczy zupełnie niespodziewanie. No i tak właśnie było z tą płytą z Johnem, że no ja się nastawiłam na to, że zrobimy jedną piosenkę, że podziękujemy sobie, powiemy bardzo fajnie, do zobaczenia. A ostatecznie wyszło jak wyszło. John do mnie zadzwonił z propozycją zrobienia wspólnej płyty i no nie potrafiłam mu odmówić. Johnowi się nie odmawia. Nie. Natomiast ja nie jestem deterministą z przekonań, ale jakby popatrzeć na to z szerszej perspektywy, to wyście trochę byli skazani na spotkanie kiedyś. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to było nieuniknione, że z naszym jakimś takim podejściem do robienia muzyki, jakąś taką wrażliwością i bezkompromisowością w pewnym stopniu, to myślę, że musieliśmy się w końcu spotkać i musieliśmy jakoś się odnaleźć na tej polskiej scenie muzycznej. Boję się zapytać wprost, więc zapytam naokoło. Czy często cię pytają o to, czy będzie ciąg dalszy? Oj, nieustannie. To jest ulubione pytanie wszystkich. No my nie zakładaliśmy z Johnem, że będzie kontynuacja i ja bym się raczej chciała skupić na swojej karierze. John też ma jakieś swoje artystyczne plany. Ale no wiadomo, no nie ma co tutaj zakładać rzeczy. Może tak będzie, że w którymś momencie stwierdzimy, okej, to jest ta chwila, w której chcemy do tego wrócić i nie wiem, ja napiszę jakąś piosenkę i sobie pomyślę, o Boże, głos Johna by idealnie tutaj pasował, zróbmy to razem, ale zasadniczo no to raczej miała być przygoda na jedną płytę. Ale jak widać, trochę się rozciągnęła, mosty nie są spalone. Nie. Jesteśmy w fantastycznej relacji przyjacielskiej i nieustannym kontakcie. A może byśmy tak pojechali nad Mississippi na przykład? No dobrze, opowiedz teraz o swojej płycie. To jest jesień, tak? Taki jest plan, tak. Chciałabym to zrobić na jesieni, ale to nie będzie duża płyta, to raczej będzie epka, bo jednak pandemia była bardzo ciężka pod względem też finansowym, a nagrywanie płyt, wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, jakie nakłady finansowe są potrzebne, żeby nagrać płytę we właściwym studio z właściwą osobą i żeby ona brzmiała tak, jak sobie ja wymarzę. Więc raczej to będą 4 piosenki, 2 już wyszły i czekamy na... Masa osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ponieważ nie zakłada, że to będzie tak, jak sobie wymarzą z właściwymi osobami we właściwym studiu. I wtedy, wiesz, to jest wszystko prostsze. Ale czy epka nie ma też pewnych zalet typu takiej migawki, stopklatki z tu i teraz? Bo płyta jest rozciągnięta w czasie, prawda? Tak, ja teraz muszę przyznać, że jestem zakochana w takim formacie właśnie singlowo-epkowym, że jednak piszę jakąś piosenkę, w miarę szybko ją nagrywam i to jest jakby właśnie zapis mojego życia z tego momentu, a nie, że tam sobie magazynuję te piosenki, magazynuję i później w pewnym momencie je nagrywam i to wszystko się tak bardzo rozciąga w czasie, że jak już wychodzę na scenę z tymi piosenkami, to one już jakby tracą dla mnie Dokładnie. Jakąś autentyczność i tracą dla mnie te emocje, a jednak mi zależy na tym, żeby to, co się dzieje na scenie, było jak najbardziej szczere i emocjonalne i ja raczej nie potrafię udawać emocji, więc ten format singlowo-epkowy jest jak najbardziej czymś, co teraz mi się podoba. Najfajniej klasycznie by było singlowe, prawda? Tylko, że epka jest jednak troszkę bardziej ekonomiczna. No właśnie. A masz materiał już? Oczywiście, tak. Oczywiście. Nie, materiał już jest gotowy. To dobrze, że już jesień, bo właśnie to, co zahaczyłaś, o czym bardzo rzadko się mówi, to jest ten kalendarzowy problem przesunięcia się tego, co w głowie gra, prawda? Mhm. Że jak już gra co innego, to trzeba pojechać z tym w trasę na przykład. Mhm. A jak się jedzie z epką w trasę? Na małe klubowe koncerty? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jeszcze w ogóle o tym nie myślałam, ale no podejrzewam, że tak to właśnie będzie, że będę się skupiać na tym nowym materiale, no bo wiadomo, że to jest coś, co jest najbardziej ekscytujące i dla mnie i podejrzewam, że dla publiczności. No ale będzie to zmiksowane na pewno z moimi piosenkami z płyty, może zmiksowane z piosenkami z płyty z Johnem. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, jaki to będzie miał format. A my zapraszamy na premierę epki tutaj, bo dziś, rozumiem, nie puścisz jeszcze rąbka tajemnicy na naszej sesji. A skoro już nie dostałem po łapach za pytanie o Johna, to może zamiast nad Mississippi kiedyś cię razem z nim zaproszę nad Wisłę. O, jest bliżej, zdecydowanie. Oczywiście, bardzo chętnie przyjmę to zaproszenie. Bardzo lubię Wisłę, być nad Wisłą, także anytime. Dziękuję. Bardzo Agata dziękuję. Kaczewska. Pierwsza trójka. Lista przebojów. To była właśnie Agata Karczewska, która grała wyjątkowo sesję w studio M3. A my wracamy na listę na miejscu 13. Czwartego notowania nowej listy przebojów trójki. Zespół Cigarettes After Sex. Utwór nazywa się Dark Vacay. On the tile and keeping out the light. suicide hotline. So come on, come on, dark star. Been loving you and I can't get enough. Dark star, we don't need prizes. Feel the world around you. Adam Bałdych, najbardziej zajęty człowiek w polskiej branży muzycznej, zgadza się? Jeden z kilku pewnie. Adam, po pierwsze ci chciałem strasznie podziękować, że przyjąłeś zaproszenie do tego występu, bo nie ukrywam, że trochę w tym maczałem palce. I bardzo się cieszę, że udało się w ten sposób w Opolu pożegnać Jacka Zielińskiego. Nie było to łatwe to wszystko zorganizować tak szybko, ale twoja solówka na skrzypcach to był ten ostatni element, którego brakowało, żeby zastąpić tam Jacka, który zagrał. Niezastąpionego. Piotrze, ja ci dziękuję, że w ogóle o mnie pomyślałeś, wiesz, bo to jest... Być częścią tak legendarnego zespołu to jest wyróżnienie, tak więc bardzo się cieszę, że tu jestem. I w dodatku to jest utwór, który w 70 roku wygrał Opole, prawda? To było Opole, w którym takie piosenki jeszcze wygrywały, za czym trochę tęsknimy. Dlatego wspaniale, że było to dziś. Ja widziałem po reakcjach ludzi, że to jest coś ponadczasowego. Oni naprawdę odebrali ten utwór tak, jakby to było coś o współczesnych czasach, coś bardzo aktualnego. Tak więc. Bo ten tekst jest aktualny. On wprawdzie był o emigracji roku 68 i Agnieszka Osiecka, jak to ona, ukryła go tak, że nikt się nie zorientował. Ale to jest tekst, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach też, pewnie bardzo, bardzo uniwersalny. Jeszcze raz dziękuję i mam dla ciebie wiadomość. Jesteś na liście przebojów Trójki z Królem. O, jak miło. Niestety nie mogę powiedzieć, na którym miejscu, bo to jeszcze nie. Jesteśmy mniej więcej w połowie dzisiejszego notowania. Powiedz w dwóch słowach, bo wiem, że pędzisz, że się śpieszysz jak zwykle, bo przyjechałeś do tego Opola, za co ci strasznie dziękuję na chwilę przed wyjazdem, prawda? Gdzie jedziesz i co tam będzie? Jutro rano lecę do Monachium, żeby zagrać z Helge Lien koncert w duecie, tak więc całe szczęście, że udało się tak poprzestawiać plany podróży, żeby być tu dzisiaj w Opolu i teraz po tym jak zszedłem ze sceny czuję, że no naprawdę to było tego bardzo warte i bardzo się cieszę, że tu jestem. Niesamowita atmosfera. Pierwszy raz jestem na festiwalu piosenki polskiej tutaj w Opolu i to, że instrument improwizujący może być tego częścią, pokazuje, że muzyka jest jedna i jest miejsce na wszystko, że te różne estetyki muzyczne, różne pokolenia mogą stanąć w jednym miejscu na scenie i stworzyć coś wspólnie. I myślę, że to jest chyba najważniejsze zadanie, najważniejsza misja i piękno muzyki. Dziękuję ci za te słowa, bo powtarzamy często, że Opole może wrócić do wspaniałych czasów lat na przykład 70., kiedy naprawdę muzyka była jedna. Bardzo też myślę trafne hasło tegorocznego festiwalu. Opole znów łączy. Bardzo dużo się w tych trzech słowach mieści. W tym duchu się dzieje, tak. Adam, nie zatrzymuję cię, uciekaj i wszystkiego dobrego na koncertach. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Czwarte notowanie nowej listy przebojów trójki na miejscu 12. Jakub Skorupa, dzień dobry, jestem z Polski. Czekamy na Jakuba w studio Osieckiej już za kilkanaście dni. A teraz mam dla Państwa obiecane bilety. To będzie pierwsza para biletów na koncert zespołu Gogo Penguin. Przyjeżdżają do Polski na kilka koncertów. My mamy na ten, który odbędzie się 5 czerwca w Bydgoszczy na festiwalu Drums Fusion. Wspaniały zespół, bardzo się cieszę, że będę miał okazję zobaczyć ich na żywo, czego i Państwu życzę. Mamy jedno podwójne zaproszenie, proszę napisać na listapolskieradio.pl i uzasadnić, dlaczego to właśnie Wy powinniście zobaczyć Gogo Penguin. Oto mój ulubiony utwór tego zespołu. Go Go Penguin. Na ich koncert czekam najbardziej, na tegorocznym Drums Fusion w Bydgoszczy, choć wiele tam się dzieje, między innymi Michał Urbaniak, Jay Moffat i tak dalej, bardzo prosimy o sprawdzenie w internecie. A uzasadnienie na lista, uzasadnienie dotyczące podwójnego zaproszenia na lista polskieradio.pl. A teraz miejsca 34, tak, 34, które jest dzielone wspólnie z dwoma innymi wykonawcami na naszej liście, Beth Gibbons, z pewnego powodu, o którym za chwilę. Pierwsza trójka. Reaching Out na 34. miejscu, 4. notowania nowej listy przebojów trójki, Beth Gibbons z płyty Leaves Outground, czyli Życia, z których się wyrasta. Debiutancki album solowy, nad którym pracowała prawie dekadę. Ona będzie bohaterką dzisiejszego muzycznego klubu trójki po 22. Tytuł to Trip po tripie.

niezwykłym zbiegiem okoliczności Beth Gibbons oraz Scuba z Katią są na tym samym miejscu. Zapatrzyli się w ekran. Halo, halo, halo. Kochani, już jesteśmy na antenie, tak, już jesteśmy na antenie. Cześć! Cześć! Cześć! Józefina i Skubas. Wiedziałem, cześć, że jesteś Józefiną. Tak, tak, Anna Józefina Dobryńska, mówią nam Newska, moja babcia jeszcze dodawała do tego Zygfryda. No widzisz. Wiesz, że ja widziałem Skubasa przed chwilą na festiwalu w Kawatinie, w Bielsku Białej, gitarowym. I w sumie to jest pytanie trochę do niego. Czy... Jak się czujecie w amfiteatrze w Opolu przy takim, takiej feerii świateł? Bo w Kawiatnie to byłeś jak u siebie w domu trochę, prawda? Właśnie, Piotr ma taki dyskretny ton, a tutaj jest łupu-cupu z dużej sceny, a my nie mamy słuchawek, więc mam déjà vu, że znowu nie słyszałem pytania, ale udam, że słyszałem i że chodziło o to, jak się czułem na scenie, tak? Gwiazdy i światła to nie jest do końca jakiś mój klimat. W Kawatynie było 100 razy jakby fajniej pod tym kątem dla mnie, ale ta scena jest bardzo wdzięczna, nie jest dużo, nie jest przytłaczająca, ludzie siedzą blisko, więc taka atmosfera jest fajna, taka piknikowa nawet. Ja myślę, że wasz występ to jest jedna z tych rzeczy, które powinny się tutaj zdarzać, żeby troszkę to Opole przesunąć w inną stronę, bo ono było, mówiąc delikatnie, monotematyczne do niedawna. No tak, dzisiaj jest bardziej różnorodnie, nie? Trochę się łączy alternatywa z popem. Fajnie to wygląda. Myślę, że nasza piosenka najbardziej była taka delikatna, intymna z tych tutaj wszystkich, więc nie wiem, może chociaż tym się wyróżnimy. Ja tak się śmieję, że my jesteśmy jak polskie Once. Ja nie wiem, czy widziałeś ten film. Tak, Once. Oczywiście. To ja chciałam, widzieli, żeby tak było. No i chyba to się udało. Skromnie, akustycznie, nie? Tak, fajnie wystąpić. Chociaż to nie jest nasz pierwszy występ, to drugi występ. Następny, trzeci, bo jeszcze Hajtańskie drzewa śpiewałaś kiedyś ze mną. Okej, to życzę wam, żeby Opole zmieniło się na tyle, żebyście to mogli wystąpić na przykład z dużym recitalem niedługo. Nawet jak to będzie impreza towarzysząca Opolu, ale trzymamy kciuki, żeby to było święto polskiej piosenki po prostu. Albo benefis z Kubasa i... Ja, słuchajcie, dzisiaj się zdałam sobie sprawę, że na scenie już jestem 20 lat. Benefis 20 lat? Dokładnie. Nie. To dłużej niż ja, bo ja zadebiutowałem 12 lat temu. Także... No... A ja pamiętam twój występ w Opolu, tak? Tak, ja słuchajcie, dzisiaj się Jak się macie, ja się Opole? Przynajmniej im pomachałam i to było takie fajne. Tak, Józefina lubi machać łapkami, a... Opole, jak się bawicie? Ja jestem z tej drugiej strony, ja jestem trochę z popu, a... Ale nie musisz w Trójce się chwalić tym, no spokojnie. No. Ale teraz uspokoimy nastroje, ponieważ zagramy waszą piosenkę, która jest na liście przebojów Trójki, w wersji tej oryginalnej, trójkowej bardzo. I trzymam kciuki, żeby wszystko było u was dobrze. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiamy, hej. To nie mogło nam się udać, gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. To, że udało im się obronić w amfiteatrze w Opolu, jest ich prawdopodobnie największym do tej pory sukcesem artystycznym. Skubas i Katia na 34. miejscu razem z Beth Gibbons i Agatą Karczewską. To jest dopiero pierwsza trójka. A teraz jeszcze jedna premiera. Nowy Jork czy z Brooklynu, z Nowego Jorku, nie wiem, czy zagrałbym ich w pierwszej trójce, gdyby nie to, że to był cover Nate'a Smitha. Autopromocja. Założyciel Steven Wilson. Cześć. Składy różne, muzyka różnorodna, ale rock progresywny jest im szczególnie bliski. Porcupine Tree.